konfigurujemy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 lipca, jest 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Bytomia ogłosił żałobę po wybuchu gazu w jednej z kamienic. Zginęły 3 osoby. Trwa niemiecko-włoski spór o migrantów. Za chwilę jego szczegóły. W tym serwisie powiemy też o ważnej wędrówce, jaką Paweł Herda przeszedł dla dzieci chorych na raka. Po tragicznym wybuchu w kamienicy przy ulicy Katowickiej prezydent Bytomia ogłosił żałobę i odwołał wszystkie imprezy miejskie, które miały się odbyć dziś i jutro. Wskutek wybuchu zginęły 3 osoby, kobieta i 2 dzieci. Z budynku ewakuowano 21 osób, w tym również 3 osoby poszkodowane. Wszystkie te osoby zostały poinformowane o tym, że w dniu dzisiejszym na pewno nie będą mogły przebywać na terenie tej kamienicy. Część lokatorów zdecydowała się przyjąć propozycję zamieszkania w hostelu czy też w mieszkaniach przygotowanych przez samorząd. Została oczywiście przygotowana i zabezpieczona opieka psychologiczna, wyżywienie. Mówił wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Jak dodał, w niedzielę około 10:00 mieszkańcy kamienicy otrzymają informację o stanie budynku. Na miejscu wybuchu trwa dochodzenie policji. Wstępne ustalenia wskazują, że doszło do wybuchu gazu. Miejsce tragedii będą przez noc zabezpieczać strażacy oraz policjanci. Zwiększenie finansowania służby zdrowia do 6% PKB w ciągu kilku lat czy przygotowanie ustawy mającej uregulować minimalną ilość zieleni w centrach miast. To niektóre z propozycji przedstawione przez premiera Mateusza Morawieckiego w Katowicach, w stolicy Śląska. Zakończył się drugi dzień 3-dniowej konwencji programowej PiSu i Zjednoczonej Prawicy. W trakcie drugiego dnia konwencji odbyło się ponad 50 debat i paneli dyskusyjnych dotyczących różnych obszarów polityki, od reformy służby zdrowia po obronność i edukację. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że poprzednie propozycje dotyczyły głównie programów społecznych. Nowe mają być poświęcone przede wszystkim rozwojowi gospodarczemu. Pokażemy, że możemy się zbliżyć wydatnie do tych najlepszych. To jest nasz aspiracyjny cel. Biorąc pod uwagę tempo wzrostu, choćby z tego roku, nasze i włoskie, nasze hiszpańskie, nasze i francuskie. Możemy za 8 lat dogonić Włochy. Podsumowanie konwencji programowej PiS nastąpi w niedzielę po południu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. PSL zaprasza Platformę Obywatelską do udziału w Koalicji Polskiej, ale samą, bez udziału Lewicy. To ustalenia dzisiejszego posiedzenia Rady Naczelnej Ludowców. Jak zaznaczył prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, oprócz chęci zwycięstwa w wyborach musi być też wspólnota idei i wartości. Lider ludowców poinformował też, że szefem sztabu wyborczego w jesiennych wyborach będzie europoseł Krzysztof Hetman. Szefem Rady Programowej będzie Adam Jarubas, też zwycięzca ostatnich wyborów. Na pewno w sztabie będzie Urszula Pasławska, Filip Libicki, będzie Miłosz Motyka, to jest bardzo ważny koordynator spraw związanych z internetem. Koordynować będzie listami sekretarz Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego Piotr Zgorzelski. Deklarację ludowców skomentował na Twitterze Grzegorz Schetyna. Lider PO napisał: deklaruje ponownie chęć rozmów o szerszej koalicji, przede wszystkim z PSL-em. Szerokiego bloku demokratycznych środowisk opozycji chcą Polki i Polacy. Włoski rząd nie pozwolił statkowi Alan Kurdi, należącemu do niemieckiej organizacji humanitarnej CI, wpłynąć do włoskiego portu na wyspie Lampedusa. Na pokładzie statku znajdują się wyłowieni z Morza Śródziemnego migranci. W sprawie zainterweniował szef niemieckiego MSW. Horst Seehofer zaapelował do szefa włoskiego MSW, Matteo Salviniego, aby otworzył włoskie porty dla statków z migrantami. Nie możemy pozwolić, aby statki z ludźmi na pokładzie dryfowały tygodniami na morzu tylko dlatego, że nie mogą wpłynąć do portu, napisał Seehofer w liście skierowanym do Salviniego. W odpowiedzi Matteo Salvini zaproponował, aby Horst Seehofer wziął odpowiedzialność za cały statek. Obecnie statek Alan Kurdi stoi na wodach międzynarodowych około 10 mil morskich od Lampeduzy i 1 milę od włoskich wód terytorialnych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. 500 kilometrów głównym szlakiem beskidzkim przeszedł samotnie dla dzieci chorych na raka. Paweł Herda kiedyś sam walczył z chorobą nowotworową. Wędrówkę rozpoczął 22 czerwca w Ustroniu. Dzisiaj po 15 dniach, po godzinie 21, przekroczył metę we wsi Wołosate w Bieszczadach. Dzięki akcji udało się zebrać ponad 6 tysięcy złotych na portalu społecznościowym, ale nadal liczone są środki, które wpływały na konto Fundacji Iskierka. Pieniądze pozwolą na zakup specjalistycznych pulsoksymetrów dla oddziału onkologii, hematologii i chemioterapii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. Tenis i Wimbledon na początek. Magda Linet przegrała w dwóch setach z Petrą Kwitową i odpadła w trzeciej rundzie turnieju. Czeszka była lepsza, przyznała Polka. Było bardzo trudno. Petra serwowała i returnowała bardzo dobrze. Stwarzyła mi bardzo duży pressing na zwłaszcza mój drugi serwis, więc wiedziałam, że gdzieś tam naprawdę muszę trafiać pierwszym serwisem, ale oczywiście też nie mogłam go zwolnić, bo ona również bardzo, bardzo mocno na niego wchodziła. No i tutaj na trawie ciężko mi było się wybraniać, bo nie mogłam gdzieś tam grać w wyższych top spinów, ani nie mogłam gdzieś przyjść do defensywy, bo ona po prostu grała bardzo agresywnie i nie miałam tutaj czasu, żeby gdzieś tam się wybronić. Dalej gra Kwitowa, także Serena Williams i numer 1 światowego rankingu, czyli Ashley Barty. W turnieju panów pewny awans pewniaków Rafa Nadala i Rogera Federera. Z Londynu skok do Brukseli, gdzie rozpoczął się kolarski Tour de France. Kto wygrał, panie Marku? Wygrał Holender Mike Tonison z Team Jumbo Visma i to on włożył pierwszą żółtą koszulkę lidera tegorocznego wyścigu. Start i meta w Brukseli, mieście kanibala Ediego Merckxa, który pół wieku temu wygrał pierwszy ze swoich 5 Tour de France. Ciągle ktoś szarpie, próbuje ucieczek, wąziutkie, kręte uliczki w uroczych miasteczkach, 2 kilometry kocich łbów i Waterloo. Ucieka Francuz, Rossetto, 12 kilometrów do mety, Rossetto złapany. Szeroki bulwar, Sagan, Tonison, Sagan, nie, jednak Holender o błysk szprychy. Dla trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. We Włoszech w Giro Rosa ścigają się kolarki. Holenderka Marianne Vos wygrała drugi etap, a liderką pozostaje Katarzyna Niewiadoma. W Szwecji jechali żużlowcy. W Halstavik odbyła się czwarta runda indywidualnych mistrzostw świata. Wygrał Emil Sajfudinow. Rosjanin czekał na ponowne zwycięstwo w Grand Prix 6 lat. Drugi był Słowak Martin Waculik, a trzeci Maciej Janowski. W klasyfikacji generalnej prowadzi Sajfudinow przed Patrykiem Dudkiem. A następne zawody Grand Prix we Wrocławiu 3 sierpnia. W piłce nożnej brązowy medal mistrzostw świata kobiet zdobyły Szwedki, które pokonały 2-1 Anglię, a w Copa America 3 miejsce dla Argentyny, 2-1 z Chile. Obie drużyny od 37 minuty grały w dziesiątkę. Z boiska potem, jak skoczyli sobie do gardeł, wylecieli Messi i Medel. W Pucharze Narodów Afryki w ćwierćfinale zagra Nigeria, pokonała 3-2 broniący tytułu Kamerun oraz RPA, wyrzuciła za burtę gospodarzy Egipt. Było 1-0. W Rosji Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus rozegrali cały mecz o Superpuchar Kraju. Lokomotiv Moskwa pokonał 3-2 Zenit Sankt Petersburg, a Krychowiak zaliczył asystę. Z wieści transferowych warto zanotować przenosiny utalentowanego polskiego bramkarza. Marcin Bułka przeszedł na zasadzie wolnego transferu z Chelsea Londyn do Paris Saint-Germain. 19-letni piłkarz podpisał umowę do czerwca 2021 roku. I siatkówka na koniec. Reprezentacja siatkarzy wygrała drugie spotkanie na Uniwersjadzie. Po zwycięstwie nad Brazylią dziś Polacy pokonali Francję. Jutro mecz z Iranem. A w Lidze Narodów Siatkarek w finale zmierzą się reprezentacje Brazylii i USA. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela niestety w kratkę, miejscami przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie również burza i możliwe opady gradu. Termometry pokażą od 15-17 stopni na północy kraju do 24-25 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, tylko nad morzem, okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. To już jest ostatni dzień przed końcem świata, bo właśnie jutro rusza krakowski festiwal jazzowy Piwnicy pod Baranami. Nie będę nawet próbował wyliczyć Państwu wszystkich wykonawców, bo brakłoby nam czasu na cokolwiek innego. W zeszłym roku lista przekroczyła 100 takich wykonawczych podmiotów. Pewnie i w tym roku nie będzie gorzej. Zapraszamy do Krakowa. Jeśli Państwo przyjedziecie i traficie na zespół, który Wam się nie spodoba, wystarczy przejść 100 metrów dalej i na pewno będziemy mieli coś zupełnie innego. Ale dla mnie ten festiwal ma znaczenie szczególne, bo przecież jakby nie było, właśnie mnie zdarzyło się otwierać ten jazz klub przy piwnicy pod Baranami. To był jeszcze rok 58. No i teraz właśnie wybieram się od razu na sam początek, na samo otwarcie plus jeszcze i 2 dni następne, a będę miał przyjemność dwukrotnie spotkać się na scenie z Wojtkiem Karolakiem. I ten Karolak właśnie mnie tak ostatnio jakoś prześladuje. Przeczytałem sobie ostatnio wywiad z Wojtusiem z racji jego 80-lecia dotyczący na razie dawnych czasów, czyli gdzieś lat 50., może początku 60. I właściwie ten dzisiejszy program, który Państwu proponuję, to będzie jak gdyby uzupełnienie dźwiękowe do tego, o czym Wojtek Karolak w owych czasach wspominał. Ale tu należy się jeszcze jedno wytłumaczenie. Otóż, drodzy Państwo, ja i Wojtek Karolak w zasadzie jesteśmy nieformalnie bliźniakami. Nieformalnie, no bo urodziliśmy się jednak o te 3 lata, różnicy było, nie było, ale poglądy, myślenie, wszystko mieliśmy zawsze takie same. To trwa niemal do dzisiaj, a wtedy w latach 50. dosłownie nie różniło się kompletnie niczym. I o tym między innymi chciałbym także porozmawiać. Wojtek wtedy startował jeszcze jako tenorzysta, a więc w związku z powyższym założyliśmy wówczas zgromadzenie, tym razem już nieomal formalne, o nazwie ZŚTP, czyli Związek Świetnych Tenorzystów Polskich. Jeden i jedyny punkt statutu powiadał od razu na samym początku, że nie przyjmuje się już dalej żadnych nowych członków, a także nie wolno wystąpić ze stowarzyszenia, więc w zasadzie jest ono aktualne po dzień dzisiejszy. I to nie ma znaczenia, czy któryś z tenorzystów na przykład zostawi saksofon z boku i zacznie grać na organach, czy też, że pojawi się Tomasz Szukalski, nawet gdyby John Coltrane chciał się zapisać do tego stowarzyszenia, statut niestety na to nie pozwala. Ale jeszcze tak mówiąc o tej jednomyślności poglądów, to nie tylko to. My potrafimy się z Wojtusiem dogadać na zasadzie, no w zasadzie nieomal bez słów. Znamy swoje kody, mamy swoje rozmaite sposoby myślenia, które wyczuwamy instynktownie. Wojtek doskonale wie na przykład, kto to był Jan Szpargatoł, albo jak sprzedaje się glony. Ja doskonale wiem, co znaczy szlaszci czarna, albo ty weszwecz jedna. Nie, to nie jest żadna wielka obelga, to raczej taka łagodna połajanka. No, ale wróćmy do tych czasów, kiedy Wojtek startował jako tenorzysta. W zasadzie grał już na fortepianie, ale miał ambicje stać w pierwszym rzędzie. I jacy byli jego ulubieni tenorzyści? Powinno się to oczywiście pokrywać dokładnie z moimi ówczesnymi poglądami. Otóż Wojtek na pierwszym planie stawia 2 muzyków. Paul Gonzalez i Eddie Lockjaw Davis. Ja bym to może ustawił rzeczywiście troszkę inaczej, bo nie mógłbym zapomnieć o Sonnym Rollinsie. Ale tu chodzi o coś innego. Chodzi w ogóle o podejście do jazzu. Dla Wojtka najważniejsza wtedy była sama interpretacja. Wszystkie brzmieniowe, artykulacyjne sprawy, no i oczywiście poczucie swingu. Niestety Paula Gonzalvesa dzisiaj Państwu nie przedstawię, bo jego najbardziej koronne nagranie znów trwa okrutnie długo. Ale posłuchajmy sobie Eddie Lockjaw Davisa, który gra z orkiestrą Counta Basiego, również przez Wojtka często w tych wspominkach wypominanego. zatem już się na pewno Państwo trochę domyślacie, jakie były nasze priorytety w owym czasie i nawiasem mówiąc pozostają poniekąd aktualne i do dziś. No ale należy się zastanowić. Lata 50. John Coltrane, czyżby Coltrane'a Wojtek w swoim wywiadzie nie wspominał? Wspominał, a jakże, tylko miał do niego specjalne swoje podejście. Najbardziej cieszył go ten Coltrane, który grał jeszcze w kwintecie Davisa, a za jego najlepszą płytę uważa Round About Midnight. Płyta dość dziwna, bo w zasadzie nagrana w 55 roku, a sygnowana rokiem 56, to miało związek z pewnymi perturbacjami, jeśli chodzi o umowę z firmami wydawniczymi. Wtedy właśnie Davis przeszedł do firmy Columbia i to była jego pierwsza płyta, którą proponuję w tej chwili przypomnieć. A zatem Miles Davis trąbka, John Coltrane saksofon, Red Garland fortepian, Paul Chambers bass, Philly Joe Jones perkusja i parkerowska kompozycja All Utah. Problem jednak polega na tym, że są trzy wersje nagrane wówczas jedna po drugiej i szczerze mówiąc już nie pamiętam, która z nich ukazała się pierwotnie na płycie Round About Midnight. Wydaje mi się, że to jednak ta właśnie. Ha ha ha! Gdzieś na przełomie lat 50. i 60. Wojtek Karolak jednak odstawił saksofon na tor boczny i zaczął coraz bardziej udzielać się jako pianista. Skąd ten wybór nagły? No po prostu dlatego, ponieważ Wojtek był wtedy jako akompaniator, ale również i solista na fortepianie, najlepszy ze wszystkich. Z nim się fantastycznie dosłownie grało, można było w każdej chwili oczekiwać solidnego podparcia i jeszcze takiego małego kopniaczka z tyłu. No zresztą, jeśli państwo słyszycie te nasze upodobania ówczesne, to już chyba zdajecie sobie sprawę, że priorytety przede wszystkim to był swing, to były emocje, to było życie, a filozofia, jeśli się zdarzyła, to dobrze, a jeśli się nie zdarzyła, to zupełnie nam to nie przeszkadzało. I teraz popatrzmy, jakich faworytów Wojtek miał jako pianista. Są one oczywiście dokładnie takie same, jak i moje. A mianowicie Wynton Kelly i Oscar Peterson. Ale jeśli trzeba by było wybrać taki jeden pianistyczny utworek, to Wojtek w swoim wywiadzie wyraźnie powiada: Billy Boy, czyli Red Garland przy fortepianie, doskonale wspomagany znów przez Philly Joe Jonesa, który no jest dosłownie nieomal twórcą alfabetu jazzowego, jeśli chodzi o perkusję, przynajmniej tego współcześniejszego. No i Paul Chambers, który był zawsze niezawodny, a kiedy kończył swoją karierę pod koniec lat 60., uznawano w zasadzie, że to już staromodny facet, na którego nie warto zwracać uwagi. Ale niestety nie da się tego wszystkiego dokładnie opowiedzieć, dopóki nie posłuchamy tego nagrania. Billy Boy. Thank you. Red Garland, fortepian, Paul Chambers, bass, Philly Joe Jones, perkusja. No i w dalszym ciągu jest to nagranie, wobec którego blednie mi wiele współczesnych, wspaniałych osiągnięć. Ale to nagranie żyje, to nagranie stawiało wtedy na priorytet przede wszystkim sprawy emocjonalne i razem z Wojtkiem zachłystywaliśmy się nim dziesiątki tysięcy razy. Ale pozwolę sobie również przypomnieć inne nagranie, nad którym chyba równie wiele spędziliśmy czasu i równie wiele wygłosiliśmy zachwytów, aczkolwiek Wojtek o nim nie wspomina w swoim wywiadzie. Wspomina jednak o Oskarze Petersonie, a to właśnie o niego chodzi i jego pamiętną płytę zarejestrowaną na szekspirowskim festiwalu w kanadyjskim Stratfordzie. A ten temacik to ellingtonowskie Love You Madly. Oscar Peterson, fortepian, Herb Ellis, gitara i Ray Brown, kontrabas. Nie ma tu żadnej perkusji, a to, co państwo słyszeliście, to dziarskie tupanie nóżką przez wszystkich muzyków. Czynią to zresztą jak jeden mąż. Przejdźmy jednak w tej chwili do innego akapitu wspomnianego już wywiadu. Przypominam, przeczytajcie sobie państwo w Jazz Forum wywiad z Wojciechem Karolakiem. Nawiasem mówiąc, to dopiero część pierwsza i zachęcam was nie dlatego, że akurat pod moim adresem wygłasza tam Wojtek parę pięknych komplementów, tylko dlatego, że jest tam bardzo wiele prawdy o tych dawnych czasach, a również bardzo wiele istotnych uwag na temat samego podejścia do jazzu. Otóż chodzi o innych pianistów. Karolak wyraźnie na pierwszym miejscu stawia tutaj Andrzeja Trzaskowskiego, i można by się nagle zacząć zastanawiać, jak to nie Komeda, nie Kurylewicz, ale chodzi o umiejętność gry na fortepianie, a nie całą koncepcję muzyczną. Nawiasem mówiąc, Karolak tutaj ma kilka zarzutów do Komedy, chociaż nie wiadomo do końca, czy są to zarzuty, bo później Komeda z tych swoich rzekomych wad uczynił jednak wspaniałą muzyczną koncepcję. Ale jeśli chodzi o to, że chcesz zagrać bluesa i potrzebujesz kogoś, kto ci ładnie na fortepianie to wszystko podegra, to ja też nie wybrałbym nikogo innego niż Andrzeja Trzaskowskiego. A za wzór podaje tutaj Karolak tę pamiętną płytę nagraną ze Stanem Getzem i wydaje mi się, że nie unikniemy przynajmniej jednego utworku z tej płyty. Będzie to greszminowskie Bad Not For Me, a grają Stan Getz, saksofon tenor, Andrzej Trzaskowski, fortepian, Roman Gucio, dylong, kontrabas i Andrzej Dąbrowski, perkusja. Thank you. Stan Getz, saksofon, Andrzej Trzaskowski, fortepian, Roman Gucio, dylong, bas i Andrzej Dąbrowski, perkusja. No i pozostał nam jeszcze jeden temat, a właściwie jeszcze jedna pasja, którą dzieliliśmy razem od samego początku. Aranżacja i w ogóle wszelkie zabawy w orkiestrę. Oczywiście, mówiąc o orkiestrze, trudno było marzyć czasami o prezentowaniu tego rodzaju dzieł, ale już w latach 60. pojawiło się studio M2, które dawało jazzmenom nieograniczone możliwości. Można było sobie wymyślić partyturę na obojętny skład i ona została jednak potem nagrana, a dowodził tym wszystkim Bogusław Klimczuk. No i tu z Wojtkiem żeśmy wpadli w zupełne szaleństwo. Nawzajem próbowaliśmy się zaskoczyć. Próbowaliśmy w jakiś sposób się zdopingować, a bywało, że czasami próbowaliśmy się i pobawić. Na przykład Wojtek przynosił partyturę, to znaczy pierwsze 4 takty i powiadał, teraz ty dopisz do tego następne 4 takty i zobaczymy, czy to się zlepi. No, bywało tych zabaw do diabła i trochę mówić by o tym sporo, a o naszych fascynacjach najrozmaitszymi orkiestrami, no, w rozmowach nie byłoby końca. Jedna jednak płyta zrobiła na nas nieprawdopodobne wręcz wrażenie i sądzę, że skutki tego pokutują w nas gdzieś tam jeszcze do dziś. Miles Davis i Gil Evans i pamiętny album Miles Ahead. Nie da się ukryć, że musimy posłuchać przynajmniej jednego utworku. Proponuję więc ten tytułowy, który jest kompozycją Gila Evansa. Miles Davis i Gil Evans Orkiestra. Thank you. I to już jest nieomal wszystko, co przygotowałem na dziś. Cofnęliśmy się nieco w te dawne, nostalgiczne czasy, ale nie macie Państwo pojęcia, jak wiele z ówczesnych priorytetów pozostało w dalszym ciągu aktualnych do dziś. Przynajmniej dla mnie i dla Wojtka Karolaka. Ale na koniec chciałbym Państwu jeszcze przedstawić Karolaka samego grającego na fortepianie. No nie samego, bo w trio towarzyszą mu Paweł Pańta i Arek Skolik, ale to jest Wojciech Karolak Anno Domini 2019. Właśnie ukazała się jego nowa płytka, z której proponuję Państwu tytułowy utwór Montag. Jest to kompozycja samego Karolaka, a jeśli nam starczy czasu, to proponuję również i kolejną zatytułowaną 8+4 z bardzo, bardzo dawnych czasów. Nie wiem, czy zdążymy ten utwór drugi usłyszeć w całości, ale jeśli nie, to proszę się nie przejmować. Od niego zacznę również kolejny program. A chwilowo mówię już Państwu dobranoc. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? A. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy.